a nap, amikor eljöttek hozzánk. Körben ültünk az asztalnál, ők onnan néztek ránk. Mindenféle fajta színű bőrű élő lény, együtt itt a világ végén a teremtés ölén. Mondd el, hogy jobb a világ, úgy ahogy te akarod úr, hogy jobbítanád, ezen van mindenki amúgy. Találkozunk fél álomban, eltévednél nyomban. Eljött hát a nap, amire mindig is vártál. Korán keltél, felöltöztél, egy imát is mondtál. Közben lassan gyűltek a fejedben össze az összeszereplők, mint azt mondták, hogy a fénnyel élnek, és hogy mondjál nekik jövendőt. Mondd el, hogy jobb a világ, úgy ahogy te akarod úgy, hogy jobbítanád, ezen van mindenki amúgy. Találkozunk fél álomban, eltévednél nyom. Minden közben a kávém szürcsölném. Nem találom a nyugtom sehol, de miért is tenném? Mikor ülünk körben az asztalnál, ők honnan néznek rám? Eljött hát a napja, amikor eljöttek hozzám. Mondd el, hogy jobb a világ, úgy ahogy te akarod úgy.